भाई भाई बहुत खुश लग रहा है भाई, बात क्या है? ए भाई हुआ क्या? ए भाई हुआ क्या? ए भाई बोल रहा है यार, हुआ क्या? काट चप वाले। ए भाई हुआ क्या? सूट सिलवाने। सब तो हो गया, मैं बोला ना सब तो हो गया। स्टोरी सुना, स्टार्टिंग से सुना। ये भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया? अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया? किस में भाई? अरे किसिंग कार में यार। ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, ये किसिंग कार क्या होता है? अरे जिसमें किस करते हैं यार। अपन को मिल गई अरे एक किसिंग कार, बैक सीट पे जी भर के किया प्यार। भाई ड्राइवर ने मिरर में देखा नहीं ना, कैसा मैनेज किया? अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सूसू करने का आइडिया तब आया। अरे भाई तू जीनियस है, फिर क्या हुआ? कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरे मुन्ना इतने साल थे के थर। ऐसा हो गया भाई? अरे सब तो हो गया, सब तो हो गया, सब तो हो गया, सब तो हो गया। उसके बाद किसिंग कार किधर मुड़ा भाई? पिक्चर? नहीं रे। चाइनीज हाका नूडल? नहीं रे। सर्कस सर्कस सर्कस का हूँ। अरे सर्कस में शेर है ना यार। तो रिंग मास्टर को 100 का नोट दिखाया, उसने जोर से फिर हंटर घुमाया। हंटर हंटर क्या हुआ? शेर ने किया रोर, वो लपकी मेरी ओर, फिर शेर को मैं बोला ये मामू वंस मोर। अरे भाई शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ? डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर्किट अरे कितना मजा आया। ऐसा हो गया भाई? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha